92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बगल की सीट वाली लड़की पार्ट टू, और इसको लिखा है मैंने। मैं एयरपोर्ट के गेट के बाहर खड़ा था। उस लड़की ने यहीं खड़ा रहने का हुक्म दिया था मुझको। हंस के बोली थी कि अपने दो और कॉलीग्स को बटोर के वो टैक्सी में जल्दी ही लौटेगी और मैं अपना सामान लेके गेट नंबर 2 के सामने तैयार रहूं। मन में घबराहट सी हो रही थी। जब आखिरी बार किसी लड़की ने ऐसे मुझको कहीं पे इंतजार करने को कहा था, तब मैं उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ा बैठा था, और जब वो अपनी मोपेट पे लाल नारंगी सलवार कुर्ता पहन के आई थी, तो बस इतना कहने के लिए कि मैं अपने रूममेट को उसकी चिट्ठी दे दूं। लड़कियों के मामले में, मुलाकातों के मामले में, इंतजारों के मामले में, कुल मिला के दिल के किसी मामले में मेरी किस्मत कहां अच्छी रही है कभी। एक मिनट, दिल? जिदाजस से दिल के मामले में दिल कहां से आ गया मियां? देख रहे हैं आप, मन के अकेलेपन की चिड़िया एक कंधे से दूसरे फुदक रही है, सोच रही है कि उसका अज्ञातवास खत्म हो गया। अरे कद्दू खत्म हो गया अज्ञातवास? पहली बात तो चार लोग जा रहे हैं टैक्सी में दिल्ली तक, ऊपर से ड्राइवर, अरे कोहनियों से भरी होगी गाड़ी, मुड़ के उसको देख तक नहीं पाओगे, बात करने की तो भूल ही जाओ। खुद से जिरह करने में लगा ही था मैं कि एक बड़ी सफेद गाड़ी मेरे सामने आके रुकी। अरे बाय गॉड, इतनी महंगी वाली टैक्सी की थी उसने, लेकिन पायलट थी, मेरी तरह फटीचर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव थोड़ी। अंदर झांका तो देखा अकेली बैठी थी। लो अब इंतजार करो इनके साथ वालों का। मन किया था कुछ देर पहले कि अकेले ही टैक्सी कर लूं, लेकिन पता था कि बॉस कभी बिल अप्रूव नहीं करेगा। वो तो फ्लाइट लेट हो जाने पर एयरपोर्ट की कॉफी तक का बिल रेरियाने के बाद अप्रूव करता था। उस लड़की ने दरवाजा खोला और उतरी, पास आके बोली, थोड़ा चेंज है प्रोग्राम में, वो दोनों लोग नहीं आ पाएंगे, उनका बैगेज नहीं आया अभी, अब सिर्फ आप और मैं हैं टैक्सी में, दोनों का किराए का शेयर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, चलेगा? मैंने उस लड़की को देखा, मेरा ट्रैवल बिल खारिज करते हुए अपने बॉस का चेहरा देखा और कहा, हाँ हाँ ऑफ कोर्स चलेगा। लो जी, लड़की के चक्कर में इस बार भी मोटरसाइकिल की ईएमआई देने के बाद कुछ नहीं बचना था। हम दोनों गाड़ी में बैठे और एयरपोर्ट से निकले। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और बोली, हाय आई एम रूपा। मैं सच कहूं तो उस वक्त अपना नाम तक भूल गया था, लेकिन ऐन मौके पे तुक्का मार के याद ही कर लिया, हाय आई एम प्रकाश। मेरा नाम तो प्रकाश है, पर उस वक्त चेहरे पर प्रकाश गुल था और हवाइयां उड़ी हुई थी। हाथ मिले तो इस तरह जैसे कॉलेज का कोई सीनियर अपने जूनियर से रैगिंग के वक्त मिल रहा हो। उसके हाथ में अदा थी, रौब था, मेरे हाथ में शर्म थी, झिझक थी, उसके हाथ में अधिकार था, ऐठन थी, मेरे हाथ में पहली मुलाकात की नजाकत थी। मामला संगीन था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। हमारी टैक्सी हाईवे पर थी और हमारे हट्टे कट्टे मुच्छड़ ड्राइवर साहब ने राजस्थानी लोक संगीत का एक बढ़िया सा एल्बम लगा रखा था। बीच बीच में रियर व्यू मिरर में हम दोनों के भी दर्शन कर ले रहे थे। न जाने क्या देख पाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हर बार उनकी नाउम्मीदी भरी नजरों से लग रहा था कि उनके मन का नजारा इस बार भी हाथ न लगा। जब कॉलेज में था और छुट्टियों में घर जाता था या शहर, तो रोडवेज की बस में चढ़ते वक्त मन इसी उधेड़बुन में लगा रहता था कि आज सफर की लॉटरी में क्या कोई लड़की बगल की सीट पे हम सफर निकलेगी। बाकी लड़कों की कहानियां सुन सुन के बहुत कुड़ता था। उनके बगल की सीट पे अक्सर सुंदरियां बैठती थी, अक्सर उनकी कोहनी से कोहनियां भी मिल जाती थी, ऐसा सुनने में आया था। एक दोस्त ने तो यहां तक बताया था कि कम से कम 2 बार एक लड़की अपना सर उसके कंधे पे रख के सारे रास्ते सोती रही थी। मुझे नहीं पता कि इन सारी कहानियों में कितना सच था कितना झूठ, पर कॉलेज कैंटीन में बैठ के हल्की हल्की धूप में इन्हें सुनने में बड़ा मजा आता था। आज इतने सालों बाद लग रहा था कि आखिरकार मुझको भी एक ऐसा किस्सा मिलने जा रहा था जिसे मैं मन की किसी काल्पनिक कॉलेज कैंटीन में बैठ के यादों की धीमे धीमे छनती धूप सेंकते हुए पुराने यारों को सुना सकता था। रूपा खिड़की के बाहर देख रही थी, उसके बाल उड़ रहे थे और वो झुंझला रही थी। अपने बैग में दाएं बाएं कुछ पहाड़ हिला के उसने अंततः वो बहुमूल्य वस्तु निकाली जिसे वो बड़ी देर से ढूंढ रही थी, उसका छोटा काला सिंपल सा हेयर बैंड। बाल बांधे, लंबी सांस ली और मेरी ओर मुंह करके बोली, अब बताइए। अचानक उसका कोई फोन आने लगा, उसने फोन को देखा फिर साइलेंट कर दिया, नहीं उठाया। फोन फिर बजा, इस बार उसने बेमन से फोन उठाया और बात करने लगी, झल्ला रही थी किसी बात पे, नाराज हो रही थी। तभी मेरा अपना फोन बजने लगा, याद शहर से मां का फोन आया था, बेटा पहुंच गया दिल्ली, टैक्सी मिल गई। हिंदुस्तान की मांएं बेटों के पल पल की खबर रखती हैं, ये बेटों का सौभाग्य है कि ऐसा होता है। हालांकि अगर मांएं बहुओं पर भी इतना ही प्रेम न्योछावर करें तो बात ही क्या हो। खैर, मैंने कहा, मम्मी वो मैं बता नहीं पाया। तभी माँ ने पीछे रूपा की आवाज सुनी और लगभग फुसफुसा के किसी कॉलेज के दोस्त किसी उत्सुकता से कहा, वो लड़की कौन है? बेटे के लिए लड़की ढूंढने की दौड़ का अगर कोई ओलंपिक मेडल होता तो मेरी माँ का बहुत बढ़िया चांस था गोल्ड मेडल जीतने का। हमारे मैथ्स टीचर की साली को भी नहीं छोड़ा था इन्होंने, कुंडली मांग ली थी। वो तो लड़की नहीं, मुझको रिजेक्ट कर दिया था तो मेरी जान में जान आई थी। लेकिन आज शायद मैं खुद अपनी माँ का दूत बन के अपना भला करने चला था। मैंने गला साफ किया और कहा, तो रूपा जी, रूपा, आपके हस्बैंड फैमिली वगैरह दिल्ली में ही हैं क्या? रूपा सोच की नींद से जागी, पलटी, कुछ सेकंड खामोश रही और मुस्कुरा के बोली, नहीं, सिंगल हूं। जैसे गहरी सोच के किसी घने जंगल से अपनी हंसी की धूप के मैदान में वापस लौटी हो। उसकी आंखें मुस्कुरा के मेरी ओर देखने लगीं, जैसे कह रही हो, सीधे पूछ लेते ना। तभी रूपा के फोन की घंटी बजी, चौथी बार में उसने फोन उठाया, मेरी ओर पीठ करके चिड़चिड़ा के धीमे स्वर में फोन में बोली, हर्ष, डिवोर्स हियरिंग है, कोई सब्जी बाजार का मोल भाव नहीं हो रहा है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। फोन रख के रूपा पलटी तो उसने देखा कि मैंने शायद उसकी फोन की बातचीत सुन ली है। बोली, मैं कोर्ट में अपनी तलाक की हियरिंग के लिए जा रही हूं। कागज पे अभी भी शादीशुदा हूं लेकिन मन में उस रिश्ते को मैं बहुत पहले तोड़ चुकी हूं, इसीलिए आपसे कहा कि मैं सिंगल हूं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। इतनी खुशमिजाज लड़की जो अपने साथ सूरजमुखी के फूल की तरह जैसे अच्छे मिजाज की किरणें लिए फिर रही हो, वो इतनी तकलीफ लिए चल रही थी दिल में। मैंने कहा, चाय के लिए रुकें? टैक्सी एक ढाबे पे रुकी। मैं झिझक रहा था कि पता नहीं ढाबे पे चाय पीना उसको कैसा लग रहा होगा। अचानक बोली, समोसे खाएं, यहाँ के समोसे बड़े मशहूर हैं। अरे आप यहाँ आ चुकी हैं? मैंने कहा और हम लोगों ने दो प्लेट समोसे ऑर्डर कर दिए। प्रकाश, इस हाईवे का मेरी जिंदगी में काफी आना जाना रहा है, जब देखो मुंह उठाए मेरी लाइफ में चला आता है। चाय आई, समोसे आए, उसने और चटनी मांगी और अपनी कहानी बतानी शुरू की। मेरे पापा तब गवर्नमेंट जॉब में थे जयपुर में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उनके साथ अक्सर इस हाईवे पे आई हूँ, खूब मजे करते थे। पहले कुछ साल पापा अपनी पुरानी प्रीमियर पद्मिनी लेके आते थे मुझको पिकअप करने। मैं कॉलेज के ब्रेक का इंतजार करती कि कब घर जाने को मिलेगा। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे कॉलेज में, दोस्त बनाना मुझको कभी आया नहीं। पापा कहते थे कि किसी से भी बात करने के पहले दो मिनट में आदमी समझ सकता है कि वो किस तरह का इंसान है, दोस्ती के लायक है या नहीं। मैं तो किसी से दो मिनट तक बात ही नहीं कर पाती थी, क्या जाने घमंडी थी शायद, या फिर बचपन से अकेले रहने की आदत थी। इकलौती बेटी थी, सो किसी और की दोस्ती की जरूरत ही नहीं पड़ी। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी अकेली रहती थी, घर जाने का इंतजार करती रहती। घर पे एक बड़ा सा सरकारी घर था, पुराना था लेकिन एक बड़े बुजुर्ग की तरह था, जो जितनी बार जाओ बस आशीर्वाद देता लगता था। कमरों की ऊंची ऊंची छतें थीं, छतों से लटकते वो लंबी लंबी रॉड्स वाले किर किर करके धीमे धीमे घूमते हुए पंखे। बाथरूम इतने बड़े कि नहाते हुए गाना गाते वक्त जब आवाज गूंजती थी तो रॉक स्टार जैसी फीलिंग आती थी। पीछे एक बाग था। आप बोर तो नहीं हो रहे, उसने अचानक पूछा। हम नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक चाय और पिए, मैंने पूछा। वो बोली हाँ जरूर। मैंने चाय ऑर्डर की और फिर कहा हाँ तो आपके मकान का टूर ले रहे थे हम, उस बाथरूम में थे जहां आवाज गूंजती थी। जी नहीं, वो बोली। प्रकाश आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, हम पीछे बागीचे में पहुंच चुके थे। मैं हंसा। हाँ मैं किसी बाग में सचमुच जाना चाहता था इस अजनबी लड़की के साथ। घंटों किसी पेड़ के नीचे बैठकर कुछ नहीं कहना चाहता था। लो मैं तो अपनी पैरेलल स्टोरी लेके चल पड़ा। उधर रूपा अपनी कहानी बताए जा रही थी। वो बोली बाग में एक पेड़ था, आम का पेड़। वो पेड़ मेरा था, उस पे मैंने अपने नाम की तख्ती भी लगा दी थी। उसके नीचे मेरे सिवा और कोई नहीं बैठ सकता था। मैं वहां घंटों बैठी रहती बिना कुछ कहे। पापा का वो जयपुर वाला घर जैसे अड्डा था मेरा, जब मन उबता था किसी न किसी बहाने पहुंच जाती थी। फिर एक दिन ऐसे ही इसी हाईवे पे पहुंच गई घर, मोटरसाइकिल की पिछली सीट पे बैठ के। आगे की सीट पे एक लड़का बैठा था और मैंने घर पहुंच के पापा से बेशर्मी से कह दिया, पापा मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। दोस्तों आपको पता है लड़कियां हिंदुस्तान में सड़कों पर सफर करती हैं तो चाय और पानी इतना कम क्यों पीती हैं? क्योंकि लोगों को साफ बाथरूम बनाने की तमीज नहीं है और उनको साफ रखने की तमीज नहीं है। रूपा जब ढाबे के बाथरूम से वापस आई तो लग रहा था कि वो किसी न किसी को मुक्का तो जरूर मार देगी। बड़े रौब से ढाबे वाले को बुलाया और कहा, क्यों ये बाथरूम साफ नहीं रख सकते? फिर नाश्ते के पैसे मेज पे रखती हुई मुझसे बोली, चलिए आपको देर हो रही है आपकी मीटिंग के लिए। अरे पर वो मोटरसाइकिल वाला लड़का, मैंने ऐसे शिकायत के लहजे में कहा जैसे मैं एक अच्छी सस्पेंस फिल्म का दर्शक हूँ जिसको इंटरवल के बाद ही घर भेजा जा रहा हो। वो मेरी मिन्नत देख के मुस्कुरा पड़ी। बताते हैं पहले आपको आपकी मीटिंग में तो पहुंचाने का इंतजाम करें। हम फिर टैक्सी में बैठे, ड्राइवर साहब ने भी नाश्ता कर लिया था। गाड़ी हाईवे पर दौड़ने लगी। रूपा बोली, उस लड़के का नाम हर्ष था, मेरी ही क्लास में था, लाइब्रेरी में अक्सर दिखता था अकेला बैठा हुआ। पहली बार एक ऐसा लड़का दिखा था जो अच्छा सा लग रहा था। सिगरेट नहीं पीता था, शराब नहीं पीता था, लड़कियों को नहीं छेड़ता था। उसे तो सीटी तक बजाना नहीं आता था, लड़कियां क्या छेड़ता। मैं भी लाइब्रेरी में अकेले ही बैठती थी। एक दिन किसी किताब को ढूंढने के चक्कर में बात शुरू हो गई। फिर तो जैसे कोई कैदी काल कोठरी से निकलता हो, ऐसे मैंने उससे इतनी बातें शुरू कर दी जैसे पिछले कई सालों लोगों से कम बात करने का हिसाब बराबर कर रही हूं। प्यार करना नहीं आता था पर धीरे धीरे सीख लिया। मन की बात कहनी सीख ली, जिद करनी सीख ली, शर्माना सीख लिया, रूठना सीख लिया। रूठती बहुत थी उससे। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। बॉस था। हाँ हो गई मीटिंग? नहीं सर, वो मीटिंग रात में है, वो फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट हो गई। व्हाट? तुम लोग ठीक से प्लान क्यों नहीं करते हो यार? अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट क्यों नहीं ली? प्रकाश तेरा पूरे साल का परफॉर्मेंस जीरो आ रहा है। नहीं जीरो कहां सर, चार डील्स क्लोज। प्रकाश अगर ये डील नहीं हुई ना तो नौकरी के किसी वेबसाइट पे डाल देना अपना सीवी वापस आते ही। बॉस ने बड़ी बेरहमी से फोन काट दिया। मैंने अपनी बेइज्जती छुपाई, पलटा और देखा कि रूपा खिड़की के बाहर देख रही थी। ड्राइवर साहब की और मेरी नजरें रियर व्यू मिरर में मिली। वो जो नजारा पीछे की सीट पर ढूंढ रहे थे वो तो उनको नहीं मिला था, लेकिन शायद रूपा की कहानी उनको भी दिलचस्प लगने लगी थी। शायद बेताब थे कि मैं रूपा से कहूं कि वो और आगे बताए। میں نے باس کے فون کی تکلیف چھپاتے ہوئے ایک فرضی مسکراہٹ چہرے پہ بکھیرتے ہوئے کہا، آگے کیا ہوا؟ روپا بولی، پھر ہماری شادی ہو گئی۔ ماں پاپا سے زندگی میں ایک ہی بات کے لیے ضد کی تھی، مانتے کیسے نہیں، اور شاید وہ دونوں بھی خوش تھے کہ پہلی بار زندگی میں کچھ مانگا تھا میں نے۔ لیکن 5 سال میں نہ جانے کب ہم لوگ طلاق تک پہنچ گئے۔ بڑے شہروں کی شادیاں شاید ہوتی ہی ایسی ہیں، کب مٹھیوں سے نکل جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ نہ جانے کب اس نے میری عزت کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن یہ من ہے نا، رشتے چاہے جتنا بھی سڑ گئے ہوں ان کو توڑنے سے ڈرتا ہے۔ جا تو رہی ہوں طلاق کی سنوائی کے لیے، لیکن من نہیں جانتا کہ اس کو چاہیے کیا، رشتہ توڑنا ہے یا بچانا ہے۔ میں کچھ دیر سنتا رہا، پھر نہ جانے کیسے ہمت کر کے بولا، روپا ویسے تو آپ کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی انسان جو آپ کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو، ضروری نہ ہو، اس کو یہ حق کبھی نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ کا دن بگاڑ دے، آپ کا موڈ بگاڑ دے، آپ کی زندگی بگاڑ دے۔ کیوں سہ رہی ہیں بے عزتی ایک ایسے آدمی سے جو آپ کی قدر نہیں کرتا؟ آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈٹ باکس ود نیلیش مشرا، صرف 92.7 بگ ایف ایم۔ ٹیکسی پھر رک گئی تھی ایک پیٹرول پمپ پہ، ٹائروں میں ہوا کم تھی۔ روپا اور میں کار کے پاس کھڑے تھے، اجنبی نہیں تھے ہم، اب اپنی زندگی کی سب سے ویکتیگت باتیں بتا چکے تھے ایک دوسرے کو۔ شاید ہم دونوں کے پاس یہ باتیں کہنے کے لیے کوئی اور تھا بھی نہیں۔ میں نے اس کی شادی پہ اپنا فرمان سنا تو دیا تھا، لیکن تھوڑا اٹپٹا سا لگ رہا تھا۔ ابھی تو ملا تھا اس لڑکی سے، اتنا ادھیکار کیوں سمجھ لیا تھا کہ اس کو اپنی شادی تک توڑنے کی صلاح دے رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، روپا آئی ایم سوری، مجھے شاید نہیں پرکاش، مجھ کو برا نہیں لگا، ٹھیک ہی کہا آپ نے۔ یہ سچ ہے کہ اکثر ہم اپنے آپ کو رلانے کا ادھیکار ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو ایک دم انمپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے من میں یہ فیصلہ نہیں کر پائی ہوں کہ یہ رشتہ اور یہ انسان کیا سچ مچ میرے لیے انمپورٹنٹ ہو گیا ہے، یا میں یہ فیصلہ کر کے بعد میں پچھتاؤں گی۔ جج نے ہم کو 6 مہینے کا وقت دیا تھا سوچنے کے لیے، میں نہیں سوچ پائی۔ ماں پاپا نے فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیا ہے، کیوں نہیں کہہ دیتے وہ مجھ کو کہ روپا تم نے آج تک اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود کیے ہیں، اب بس تمہیں بس اسی لڑکے کے ساتھ رہنا ہے زندگی بھر، کچھ زیادہ ہی اڑ رہی ہو تم۔ یا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ روپا تم اب نہیں رہو گے اس لڑکے کے ساتھ، اس نے تمہارا دل حد سے زیادہ دکھا دیا ہے، تمہاری عزت نہیں کرتا یہ۔ میں مان لوں گی، وہ جو کہیں گے میں مان لوں گی۔ کیوں ہم کو خود کرنے ہوتے ہیں زندگی کے ایسے فیصلے؟ لیکن روپا، میں نے کہا، ونس اگین سوری، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، اور میں جو میں نے ابھی کہا تھا اس کا الٹا کہہ رہا ہوں، لیکن کیا شادی اتنی بگڑ گئی ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے؟ روپا بہت دیر تک اپنے موبائل فون پہ کیز کو بے مطلب دباتی رہی، پھر بولی، پرکاش ایک بات ہے جو میں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتائی۔ میں نے ہرش کے لیے کھانا بنانا سیکھا کیونکہ اس کو میرے ہاتھ کا کھانا کھانا تھا۔ میں نے ہرش کے لیے جم جوائن کیا کیونکہ وہ اکیلے نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے ہرش کے لیے ابارشن کرایا کیونکہ وہ اتنی جلدی فیملی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور میں نے ہرش کے لیے جوڈو کلاسز جوائن کی کیونکہ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ خود کو بچانا سیکھنا چاہتی تھی میں۔ کار میں خاموشی رہی، پھر میرا فون بجنے لگا، باس کا تھا۔ میں نے نہیں اٹھایا، سائلنٹ کر دیا۔ فون پھر بجا، نہیں اٹھایا، 5 بار بجا۔ باس کو لگتا تھا کہ جب اس کا فون آئے ساری دنیا سارے کام چھوڑ کے فون اٹھانے لگے اس کا۔ میں نے فون نہیں اٹھایا۔ روپا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، بولی، پھر اس نے خوب معافی مانگی، بولا دفتر میں پریشان تھا اس لیے جانوروں جیسا برتاؤ کیا۔ اور یہ سچ ہے کہ کچھ سالوں سے وہ ٹھیک ہے، جیسے سادھارن پتی ہوتے ہیں ویسے ہے، لیکن ایک پتنی جیسی عزت میں نے اس رشتے میں نہ تب محسوس کی نہ اب۔ شاید ہندوستانی مردوں کو عورتوں کی عزت کرنا اسکول میں سکھا دیا جانا چاہیے۔ دیکھیے نا، इतना कुछ होने के बाद भी शायद मुझको उसकी आदत पड़ चुकी है, जैसे पुरानी टी शर्ट की आदत पड़ जाती है ना, जिसको कई दिन तक बिना धोए पहनते रहते हैं हम, जिसमें छेद हो तो भी खुशी खुशी पहनते रहते हैं हम उसके साथ बिताए पुराने वक्तों की खातिर। शायद पुराने वक्तों की खातिर ये रिश्ता बहुत निभाया है मैंने, और शायद आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपसे मन की सारी बातें ईमानदारी से बताना जरूरी था। मन में जो जो छुपा था वो अपने सामने भी नहीं लाना चाहती थी मैं। सारे डर, सारी शंकाएं, सारा अफसोस, सब आज मैंने सामने रख दिया। अब मुझे पता है कि मुझको क्या करना है। इसका सुराख भरने वाला नहीं है, शायद पुरानी टी शर्ट फेंक देने का वक्त आ गया है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। नींद तो नहीं आ रही है, चाय के लिए रुकें? मैंने जोर से कहा। मैं और रूपा दोनों चुपचाप थे। सफर के खत्म होने से पहले की खामोशी थी, जैसे बेटी के घर से विदा होने की बात की खामोशी, एक चिराग की लौ के फड़फड़ा के बुझ जाने के बाद की खामोशी, दो अजनबियों के बीच हुए एक अनकहे रिश्ते के आखिरी लम्हों की खामोशी। कौन जाने इसके बाद वो दोनों अजनबी मिले ना मिले। सफर में अजनबी कभी ना मिलने के लिए ही तो मिलते हैं आखिर। अलविदा तो कहना ही था, मैं अलविदा को थोड़ा और टालना चाहता था। ड्राइवर ने एक ढाबे पे गाड़ी रोकी। सेलोफेन पेपर में लिपटे रंग बिरंगे बल्ब चमक रहे थे। जोर जोर से एक नया फिल्मी गाना पुराने स्पीकर्स पे बज रहा था। मैं वॉशबेसिन तक गया, पुरानी टोटी खोल के ठंडे पानी से मुंह धोया और अपने आप को सामने गंदे दाग पड़े आईने में देखा। आईने में दूर पीछे रूपा दिख रही थी, प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठी हुई, अपने बाल उसी छोटे से काले हेयर बैंड में एक बार और बांधती हुई। किसी से फोन पे बात कर रही थी। मैं बड़ी देर तक गीला मुंह लिए आईने में उसको देखता रहा, फिर वापस उसके पास पहुंचा। शायद वो कुछ कहना चाह रही थी, या शायद मेरा भ्रम था, शायद मेरी उम्मीद थी। इतने बरसों के अकेलेपन के बाद कोई ऐसा मिला था जिसके साथ मैं अपना अकेलापन बांटना चाहता था, जिसके सामने मुझको कोई नकाब नहीं लगाना पड़ा था, जिसने मेरे सामने कोई नकाब नहीं पहना था। उसने फोन रखा और बोली, हर्ष था। मैंने बता दिया उसको अपना फैसला। काफी धक्का लगा शायद उसे, शायद उम्मीद कर रहा था कि मैं एक बार फिर पिघल जाऊंगी उसकी बातों से। लेकिन मैंने उससे कह दिया कि मैं अब किसी अनइम्पोर्टेंट आदमी को अपना दिन, अपना मूड, अपनी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। यही कहा था ना तुमने प्रकाश? मैं मुस्कुराया। उसने पहली बार मुझको तुम कहा था। मैंने कहा हां। वो बोली, तो खुद अपनी जिंदगी में ये क्यों होने दे रहे हो? मतलब? मैंने पूछा। रूपा बोली, मैंने सुन लिया था जब तुम्हारे बॉस का फोन आया था। क्यों सह रहे हो बेइज्जती एक ऐसे आदमी की जो तुम्हारी कदर नहीं करता? जो मेरी शादी की कहानी है वही तो तुम्हारी नौकरी की कहानी है। डेढ़ घंटे बाद हम दिल्ली पहुंच गए। रूपा का घर मेरी मीटिंग वाली जगह के रास्ते में था। मैं गाड़ी से उतरा, वो जाते जाते मुस्कुरा के गई, फोन नंबर दे के गई। शायद इत्तफाकों का खुदा मेहरबान हो गया था। मैं दूर तक उसको जाते हुए देखता रहा। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे कोई पंछी आजाद हवाओं को बरसों बाद फिर चख रहा हो, जैसे कोई बलखाती नदी जो अब तक किसी पहाड़ के हृदय में दबी थी वो महासागर तक का अपना लंबा सफर तय करने की तैयारी कर रही हो, जैसे उस अजनबी लड़की के अंदर जो बरसों से उबल रहा था वो धधकता हुआ नाराजगी का, तकलीफ का लावा आज बह निकला हो। आज उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, वो आजाद थी। मुझको भी उसके जैसा बनना था, मुझको भी आजाद उड़ना था, मुझको भी अपने छोटे छोटे सपनों के आकाश को हाथों से छूना था। मैं अपनी मीटिंग के लिए निकल पड़ा। मैंने फैसला कर लिया था। एक अनजान लड़की, मेरे बगल की सीट वाली लड़की ने न जाने कहां से आके मुझको मेरी अपनी जिंदगी एक नए आईने में दिखा दी थी। मैं जानता था कि मैं क्या करने जा रहा था। मैं अपनी बेहद जरूरी मीटिंग करने जा रहा था। मुझको पता था कि वो डील मुझको ही हासिल होनी थी। आखिर हारा हुआ खिलाड़ी बनके मैदान से नहीं हटता मैं। फिर रात को एयरपोर्ट से नौकरी वाले वेबसाइट पे अपना सीवी भेजना था। फिर अपने बदतमीज बॉस को इस्तीफे का नोटिस। मुझे पता था कि मेरी माँ के लड़कियों से घबराने वाले बेटे ने उसको बताने लायक एक दोस्त ढूंढ ली थी। मुझको पता था कि उस रात की फ्लाइट के उड़ने से पहले बरसों बाद पहली बार मुझको टेकिंग ऑफ और जस्ट लैंडेड के SMS भेजने के लिए कोई मिल गया था। बस इतनी सी थी कहानी।